Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons hier so in die helfte van die jaar kan staan en sommer kan terugdink oor 6 maande wat skielik so vinnig verby is en al die klomp dinge wat gebeur het in hierdie tyd. Dankie Here dat U ons vanoggend hier uitbring by ons lewens, dat U ons deurgebring het deur moeilike tye, dat U ons wonderlike dinge laat beleef het in hierdie tyd. En wanneer ons oor tyd dink en ons is hier vanoggend en ons fokus Here, dan bely ons dat ons lewens van U afhanklik is. Here, ons swoeg en ons sweet om te studeer en om 'n lewe te maak en te werk. En ons swoeg en sweet om gelukkig te wees en te vergeefs dat ons partykeer swoeg en sweet. En daarom weet ons Here dat die werklike lewe deur U kom. En dit kom op verskillende maniere in ons lewens. Dankie daarvoor Here. Dankie vir die lewe wat U vir ons in hierdie paar maande weer gegee het, wat van ons laat opstaan het, van ons krag gegee het, van ons lus gemaak het weer vir ons werk, wat vir ons visie gegee het en hoop gegee het. En ons besef, Here, U is heeltyd besig om ons te vorm. Ons word deur U liefde en genade wat oor jare na ons lewens toe kom verander. En om deel te wees van 'n gemeenskap van mense wat dit bely, maak het vir ons soveel meer duideliker. Dankie dat dit wat U in ons kom losmaak, Here, in ons uitloop, in ons meer word om te kan gee. En ons bid, Here, dat U meer die dryf in ons lewe sal word, vir ons oortuigings. Ons besef, Here, dis so 'n eenvoudige begrip. So 'n eenvoudige begrip, maar toch vind ons onsself net dat onsself weer van 'n klomp dinge beheer neem, omdat dit oor onsself gaan, oor ons eie geluk gaan partykeer. En dit vir ons een van die moeilikste dinge is, om oor onsself te kan kom. En daarom dankie vir ervaringe van gelowiges, vir vanoggend, vir 'n boodskap, vir U woord, wat ons kan help om dit te kan oorbrug, wat ons kan help om onsself weer te kan vind, vir wie ons is, en wat ons passie is, en wat ons opgewonde maak, en wat ons strewe is. Ons wil in hierdie tyd bid vir 'n klomp mense wat op ons harte is, mense wat swaar kry, seer kry, so baie dinge wat om ons gebeur, so baie dinge wat ons van mense bewus is, en dankie net vir hierdie paar oomblikke, Here, wat ons regtig 'n bietjie buite onsself kan kyk. Miskien is dit dat ons vanoggend hier sit en mense sien voor ons, en in banke sit, aan wie ons nie besonder dink. Ons gebedslys, Here, ons lys van mense wat siek is in hierdie tyd. Wil U met hulle wees. Amen. Ons gaan nou ons offergawes opneem, want ons diens gaan eindig met ons uitstuur. En ons offergawes by die deure gaan spesifiek, onthou die offergawes binne in die diens gaan iets anders, maar die offergawes by ons deure aan die einde van die diens gaan besonder vir ons ondersteuning vir ons uitreikspanne. So ek herinner julle net weer daaraan. Ons kan ons kollektes nou opneem. Almal het vanoggend 'n bulletin gekry, net 2 goed in die bulletin wat belangrik is vanoggend. Onthou na die diens, hoef julle nie huis toe te gaan nie, julle kan bly, daar gaan tee bedien word in ons teetuin, maar in die markplein is daar 'n koekverkoping. Daar kan julle sien, graad 1 tot 3 hou vanoggend 'n koekverkoping in die markplein. So, gaan maak daar 'n draai. Dan ook ons vakansieprogram. Brenda het 'n wonderlike vakansieprogram vanaf graad R tot 6. Daar is goeie nuus vir ouers wat nie weet wat om kinders te maak nie. Daar kan julle sien, lees daar, gaan kyk daar, en 'n klomp ander dinge wat julle daar kan gaan saamlees. Ek wil hê dat ons blaai na ons teksgedeelte toe vanoggend. Dit kom uit 2 gedeeltes, 2 Korintiërs 11, daar op die skerm, en 2 Korintiërs 5. So, julle kan eerst vir my blaai na 2 Korintiërs 11, ons gaan nou daarvan lees, en dan gaan ons, so tykie daarna, gaan ons een tekst lees, 2 Korintiërs 5. Ek wil hê julle moet gou na die volgende foto van my kyk. Dit is 'n baie interessante foto wat ek afkom. Ek wonder of julle kan sien wat dit is. Dis wat hulle noem 'n fresco. ander woorde, 'n baie oud tekening teen 'n dak, en dis geneem uit een van die katakombes in Rome. En dis 'n baie besondere ontdekking wat die afgelope tyd gemaak is. Wat jy daar sien, is die oudste prentjie wat ons het van Paulus. As jy na die volgende enetjie kyk, daar kan jy hom sien. Dis die 1600 jaar oud, wat hulle op afgekom het, die oudste wat hulle weet, prentjie van, ek weet nie of hulle nou geweet het hoe hy gelyk het nie, maar die prentjie. En toe ek in die week nou na die prentjie kyk, het hierdie prentjie vir my denke in 'n totale ander rigting begin insit oor Paulus. Ek het die afgelope maande, het ek bietjie tyd geneem om Paulus' storie weer te lees. Julle weet ons hoe ons vir Paulus lees. Ons lees hom so versie vir versie, nê? Jy lees 'n versie hier en 'n versie daar, en jy weet eintlik nie waar jy is met hom nie, want hy is oral. Jy mens hou nie tred waar hy is nie. En toe gaan lees ek weer sy geskiedenis, van die begin van sy lewe tot die einde van sy lewe, hoe dit geloop het. En toe kom ek agter net, ons weet dit, maar wat 'n fenominale storie. En die foto het toe skielike dinge in my kop aan die gang laat sit, wat ek gevind het, wat ek nooit geweet het nie, nooit regtig aan gedink het nie. Weet julle dat Paulus amper net so oud was soos Jesus? Hy was min of meer, amper wil ek sê, soos wat ek kan uitvind, was hy dieselfde ouderdom, min of meer dieselfde ouderdom as Jesus gewees. En ons ken hom baie goed, onthou sy eerste 30 jaar het hy nie Jesus geken nie. Hy het hom glad nie geken nie, hy het hom eers geken nadat Jesus gekruisig is en opgestaan is, so hy was nooit, vir die eerste 30 jaar van sy leven, was hy nooit deel van hierdie disipelgroep wat saam met Jesus beweeg het nie. Maar hier is die ding, die eerste 30 jaar van sy leven was Paulus, of Saulus in daai tyd, 'n sterk, sterk godsdienstige persoon. Ek wil amper waag om te sê, in terme was hy meer godsdienstig as die disipels gewees, want hy het hom toegewy aan God, en toegewy om naby aan God te kan leef. En toe gebeur 'n ding in sy lewe, hy kom tot bekering. En die ding wat my toe tref, en ons sal vanoggend praat oor dit, wat doen bekering dan? Die volgende 30 jaar van sy lewe, dis asof hy twee kante het, hy was godsdienstig gewees, maar kom tot bekering, en dan is die volgende 30 jaar van sy lewe, hierdie fenominale story van 'n man wat ongelooflike dinge doen, besondere dinge doen. Vraag is, hoe kry hy dit reg? En die ding het my laat dink, jy kan vir 'n lang tyd in jou lewe sterk godsdienstig gewees, maar dit beteken nie noodwendig dat jy partykeer betekenisvol is nie. Daar het iets in sy lewe gebeur, en ons gaan vra, wat is dit wat gebeur in ons godsdienst? Wat is daai bekering wat van ons lewens, van ons godsdienst betekenisvol maak? En ons gaan vanoggend daarna kyk. Hy het 16.500 kilometer, lees ons, het hy gereis met sy sendingreise. En dis nou uitgetel sy tree wat hy elke dag gegee het. Julle meet ook mos julle tree, nê? Onthou nou hoeveel tree hy 10.000 elke dag loop. Nou dis nie daai tree ingerig nie. Dis net die tree wat hy gestap het in sy sendingreise. Baie daarvan gestap, partykeer so 'n bietjie met 'n boot gery, maar hy het gestap. In koue soos hierdie, as julle weet hoe Turkye in die sneeu, hy het dit gestap, hy het gereis. En dan sê ons teks vir ons interessante dinge wat hy gedoen het. Hoor net gou-gou hier. Ons teks 2 Korintiërs 11. En dan gaan ek so in die middel van, vanaf vers 23, kan julle sien, daar so 'n tweede gedeeltekie. 2 Korintiërs 11, daar vers 23, die tweede gedeelte. Ek het harder gewerk, het julle om daar. Ek het harder gewerk, ek was meer in die tronk, ek is meer dikwels geslaan, ek was dikwels in doodsgevaar. 5 maal het ek aan die Jode die gebruikelike straf van 39 houwe gekry. 3 maal het ek lyfstraf gekry. So hy is geslaan met 'n sweep, maar dan ook nog 'n lyfstraf gekry. 1 maal is ek met klippe gegooi, 3 maal het ek skibreek gelei, en 1 maal het ek 'n dag en 'n nag in die oop see deurgebring. Net, kan julle dink hy storie? Hy dag en 'n nag het hy gedryf, iewers. Ek was dikwels op reis en in gevaar. Daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volksgenote, en gevare van heidene. Gevare in die stad, gevare in die veld, gevare op die see, en gevare onder valse broers. Daar was vir my harde werk en swaar kry. dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors, en dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue. En dan, hier is vir my baie mooi nou vir die dominees partyke, dit is 'n versie net vir hulle. Behalwe vir dit alles was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes. Jy nou al hierdie moeilikheid het, dan sê Jesus, en dan op die einde, dan worry ons nog oor ons gemeentes. Gaan hulle werk, gaan hulle kan oorleef. En dan is die vraag, nou wat het hierdie man gedryf om dit te doen? Vir 30 jaar van sy lewe, sy sterk godsdienstig, en dan kom hy tot bekering en dan breek hierdie fase aan wat hy hierdie dinge doen. Hoe doen jy dit? Moet jy 'n sterk wil hê? Moet jy jou gewete op die spel kom te sê, maar ek moet dit doen, dis 'n taak. Wat het Paulus gedryf? En die vraag wat ons gaan vra, wat het Paulus gedryf? Belangrike vraag, wat dryf ons? Wat dryf ons om hierdie dinge te doen? En dan gee ons volgende teks vir ons so 'n goeie perspektief daarop. Insig 2 Korintiërs 5. So kom ons baie na 2 Korintiërs 5 toe. Geef ons 'n baie goeie perspektief op die vraag, wat is dit wat ons dryf in ons godsdienst? Wat maak ons godsdienstig? En ek wil die teks vir julle graag in 4 dele lees. Ek wil dit vir julle lees, net vers 11, en dan ietsie daaroor sê, vers 12 en 13, vers 14 en 15, dan 16 tot 20. Net dat ons so sy argument volg. Vers 11 sê hy, ons weet wat het beteken om die Here te dien. Daarom probeer ons die mense oortuig. God ken ons bedoelings en ek vertrou dat julle ook van ons bedoelings oortuig is. Nou net gou-gou, hoekom daai eerste deeltjie uithaal? Dis belangrik. Want hierin gaan die vraag oor wat dryf ons. Hy sit dit op die tafel. Wat is dit wat ons oortuigings dryf? En dan begin hy dit vir ons verduidelik. En vers 12 en 13 maak hy 'n belangrike punt. Kom ons lees dit gou. Ons prys onsself nie opnuut by julle aan nie. Ons gee julle juis eerder aanleiding om trots te wees op ons, sodat julle antwoord kan hê vir die wat trots is op die uiterlike en nie op die innerlike nie. As ons in geestesvervoering was, was ons dit vir God. En as ons by ons verstand is, is ons dit vir julle. So daai twee tekste sê hy net, wat dryf ons? En dan die tweede een sê hy, wat ons dryf is nie ons uiterlike nie. Wat ons dryf is nie dat ons 'n klomp goed vat en vir mense gee nie, net middele gee nie, of dat ons 'n indruk maak, ons is hier nie, dit is wat ons doen nie, kyk wat ons doen nie. Dis nie die uiterlike nie, wat 'n impak maak is die innerlike, die bedoeling wat daaruit kom. En nou die volgende teks, dan sê het vir ons baie duidelik, wat is dit wat hierdie innerlike dryf? En dit kry ons dan in vers 14. Die liefde van Christus dwing ons. Omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterf het, en dit beteken dat almal gesterf het, en as hy wat vir almal gesterf het, so dat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en uit die dood uit opgewek is. Ek wil net gou eers hier stop, daardie woordjie, lees julle daardie woordjie, die liefde van Christus, wat ons? Dwing ons. Dis 'n verskriklik interessante woord. Want aan die een kant is dit 'n negatiewe term, dwing. Wie wil nou gedwing word? Wat bedoel hy daarmee? En hy bedoel iets spesifiek daarmee. Hy sê, ons wil 'n klomp goed doen. Hy sê, maar die interessante ding is die goed wat ons wil doen en wat ons nastreef. God wil ander goed doen. En wat die liefde van Christus doen, dit dwing ons. Dit dwing ons op 'n manier uit die goed wat ons soek. Dit dwing ons uit die goed wat ons van nature sou gekies het om 'n ander pad te kan loop. En ons kan dit in sy lewe sien. Met ander woorde, ons gaan self nie uit ons eie krag daai keuse maak om dit te gaan doen nie. Vraag is, gaan jy nou op 'n uitry Karoo toe met minusgrade nie uit jou eie wil uit? En dan staan jy nou vroeg die oggend op, is dit nou uit jou eie wil uit? Nee, jy jouself moet dwing om dit te kan doen. Wat maak dat ons sulke vreemde goed dan doen? Dat ons na die uiterste toe gaan, dat ons oor grense gaan, uitreik oor al die grense. En dan sê hy dit. So dis 'n bietjie van 'n partykeer nie lekker nie, want die implikasie is, die Here dwing jou uit iets anders in, uit in iets in. En die vraag is, wat dwing hy ons in? En dan vers 16 sê maar net, hoe lyk so 'n bediening? En dis amper die tweede helfte van Paulus se lewe wat sê, dit maak jou perspektiewe oop. Ons beoordeel van vers 16, ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstawwe nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstawwe beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat in Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ouwe is verby, die nuwe het gekom. Dit is alles die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons hierdie bediening van versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin, dat hy hom deur Christus die wêreld met hom versoen het en nie die mense hulle oortredings toegereken het nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. En ons kan sê, okay, dis wat ons nou moet doen. Hoe gaan ons dit doen? Uit ons eie krag of uit hierdie innerlike oortuiging? Daar word baie gepraat, ek sê baie gepraat, maar op 'n manier tyker in teologie of in plekke gedink oor die volgende fenomeen. Dit is 'n baie interessante fenomeen wat begin voorkom het die afgelope 100 of 200 jaar. En toe ek daaraan begin dink, toe besef ek, dis miskien nie net die afgelope 100 of 200 jaar nie, dit was in alle waarskynlikheid nog miskien altyd daar, maar ons wêreld wat verander het, het dit net meer druk daarop gesit. En dit is, dat daar skielik in godsdiens, die afgelope 200 jaar, 'n baie sterk klem begin plaas is op persoonlike verlossing. Daar was nog altyd 'n klem gewees op verlossing, maar die hele ding op jou persoonlike verlossing het in die besonder opgestaan hierdie afgelope letterlik 100 of 200 jaar. Wat ek bedoel daarmee is dat daar by ons 'n teologie ontwikkel het, of 'n denke ontwikkel het, dat godsdienst primêr oor my as individu gaan. Oor my geluk gaan, oor my sonde gaan, oor my geloof gaan, en dan op die punt, op die einde, oor my verlossing gaan. Waar kom het vandaan? En dan is die verklaring, of daar word gepraat en gesê, dat het in alle waarskynlikheid hierdie klem die gevolg is van 'n wêreld waarin ons allemaal ons bevind, 'n moderne wêreld en 'n kapitalistiese ekonomie, waar die klem al hoe meer geplaas word op individuele mense, die oorlewing van die individuele persoon en hoe ek gelukkiger kan wees. En dan is die goeie nuus daarvan is, godsdienst kan jou gelukkiger maak. Dit kan jou meer suksesvol maak, dit kan vir jou sin, daar's niks daarmee verkeerd nie, dit kan meer vir jou sin gee. Maar hierdie sterk klem, interessant wat hulle sê, dit was nie altyd so gewees nie, maar dit raak sterker. En dis ons natuurlike manier om op ons omstandighede te kan reageer. Baie kerke wat vandag sterk groei, ek probeer nou 'n bietjie kyk op televisie na kerke. Kerk veral in die Afrika konteks, wat sterk groei, groei juis as gevolg hiervan. Omdat daar 'n baie sterk fokus is op hulle persoonlike geloof, en dat hulle persoonlike geloof op die einde vir hulle goed kan wees. As die mens daarna gaan kyk en mooi daaraan dink, en het gaan oor ons eie geloof ook, gaan nie net oor groot kerke nie, dan staan dit eintlik op 'n manier teenoor die ander kant wat Jesus vir ons leer. Want aan die een kant het ons persoonlike geloof, en ek sit vanoggend hier en ek het persoonlike behoeftes, en ek het my persoonlike stryd, en ek wil persoonlik in my lewe iewers uitkom. En almal van ons kan erken, daai goed het 'n impak op ons. Dit druk ons en dit dwing ons op 'n manier. Maar aan die ander kant het ons wat? Die koninkryk van God. Wat iets anders is as my persoonlike behoeftes. Totaal iets anders, dis groter. En onthou julle wat het Jesus gesê by die bergpredikasie? Baie interessant, moet jou nie bekommer oor wat jy moet eet en moet aantrek nie. Moet jou nie bekommer oor jou persoonlike lewe nie. En dan sê hy, dit is goed waaroor selfs ongelowiges begaan is. En dan sê die teks, nee, beywer julle vir die koninkryk van God, dan sal hy julle alles gee wat julle nodig het vir julle persoonlike lewe. Kan julle agterkom? Dit twee verskillende goed, wat heeltemal verskillend is, maar wat baie dieselfde kan raak. Die vraag is, wat is dit wat Paulus tot bekering gekom het, wat hom verander het? Aan die een kant, my persoonlike lewe, aan die ander kant koninkryk van God. En die twee staan eintlik ver van mekaar, maar hulle staan eintlik naby aan mekaar. Ek het die afgelope week het ek afgekom op 'n baie interessante preek. Ja, partykeer gebruik ons ou preke, nê? Nie dat ons dink jy alles uit nie. Daar's die internet, daar's wonderlike preke, maar ek het nou nie die ek het net die idee gevat, ek het nie die preek gevat nie. En dis die preek wat gepreek is deur professor Willie Jonker 1975 Studentekerk Stellenbosch se sendingweek. Wie van julle was daar? Julle kan julle hande opsteek. Bremer sê, hy kan onthou, hy het in hierdie diens gesit. 1975 sendingweek is die iemand. My aarde. Kom, is dit almal van Transvaal dan nou af? Niemand hier nie. Goed, maar dan is dit goed. Ek is bly, dan kan ek vir julle die boodskap bring. Dan het julle nog nie gehoor nie. Maar 'n ongelooflike preek wat hy gepreek het. En ek besef, julle gaan nou lag jong mense, want as julle nou sy taal gebruik hoor, dan gaan julle sê, nee, die oom is... Dis, hy praat te formeel. Onthou, hy praat nou met studente. Maar dis iets ongelooflik diep van sy preek. Ek kan onthou, Willie Jonker het vir my klas gegee, maar ek was toe heeltemal te jonk. Ek het hom glad nie verstaan nie. En ek begin hom nou eers verstaan. En Willie Jonker het gesê, in hy sendingweek, hy sê, weet julle wanneer ons persoonlike lewe die fokus van ons godsdienst raak? Wanneer ons persoonlike voorkeure en wense en ons persoonlike hoop en afkeure die fokus van godsdienst raak, dan raak dit baie, baie gevaarlik. Want streng gesproke is God in my diens en ek nie meer in sy diens nie. En al is jy hoe godsdienstig, is dit dan nie godsdienst nie, want jy dien nie God nie. Jy dien jou belange en God moet jou belange dien. Nou die Here het nie probleme hiermee nie, want hy verstaan iets daarvan. Almal van ons sukkel daarmee. Dit is vir ons baie moeilik om verby hierdie ding te kan kom. En dan sê Willie Jonker drie interessante dinge. Hy herdefinieer die volgende begrippe. Sonde, ware verlossing en wat bekering is. Hy sê, weet julle wat is sonde? Sonde is in wese hierdie ingekeerdheid in onsself, dat ons dink dit alles oor ons gaan. Dit is wat sonde is. Die optrede wat daaruit spruit, al is dit baie godsdienstig, is in wese sonde. En dis die probleem. Wat is sonde? Ons ingekeerdheid in onsself. Wat is ware verlossing? En dan sê om wat? Om verlos te kan word van jouself. Om verlos te kan word van die slavernij waarin jy jou indruk na binne toe. En wat is ware bekering en verandering? Ek dink wie aan Paulus se lewe. Baie godsdienstig vir 30 jaar. Wat maak dat hy beweeg? En dan sê, bekering is wanneer die Here jou die vryheid gee om oor jou grense te kan beweeg. Ons reik uit oor alle grense. Hy sê, ons gaan dit nie self doen nie. Jy word ingedwing daartoe. Self kan jy dit nie doen nie. God se gees dwing jou, sy liefde dwing jou om dinge anders te kan doen. En dan sê hy die volgende sinnetjie, en die jong mense sal dit geniet. As hulle hoor hoe formeel het ons studente in daai tyd het gepraat, nê? As jy iemand aangespreek het, jy gesê u. Dis hoe jy 'n medestudent aangespreek het en dan sê hy vir die studente, en as u godsdienst nie dit vir u beteken nie. Hy sê met ander woorde, as u godsdienst nie vir u vrymaak van die ingekeerdheid in uself nie, sê hy vir die studente. Broers en susters, dan het u godsdienst nog nie vir u beteken wat het bedoel is om vir u te beteken nie. Gaan dit gou weer lees. Hy sê, en as u godsdienst nie dit vir u kan beteken nie, broers en susters, dan het u godsdienst nog nie vir u beteken wat dit bedoel is om vir u te beteken nie. In die insig van Paulus se lewe, die liefde van Christus dwing my. Wat dwing dit ons? Dis wat dit doen. Dit dwing ons verby die grense van ons ongemak, van ons denke, wat beperk is oor dinge, wêreld, mense. Dit dwing ons oor ons bekommernisse. Dit dwing ons oor ons seer kry. Dink gou wat seer kry aan ons doen. Maak ons kwaad vir mense. Maak ons bang. Dit dwing ons om mense anders te beoordeel. Dit dwing ons na iets groter en dit bring ons by nuwe plekke waar ons nuwe lewe ontdek. En ek wil een voorbeeld uithaal, daarmee gaan ek begin afsluit, en ek wil graag begin aanhak by ons kinders volgend. Die paar jaar wat ek hier in die gemeente is, van die wonderlikste dinge wat ek beleef het, en dis maar net van 'n paar besoeke, ek was nog nie op 'n volledige uitreikie, is net van besoeke, is om van hierdie kinders te gaan besoek met uitreike. Om te kan sien wat doen hierdie kinders. Ek wonder of julle vir my kan sê, wat is die pilare van 'n tienerlewe? Daar is nie baie nie. Slaap. Lang slaap is WhatsApp. Die derde pilaar is die afgelope uitverkoping die naweek by Zara. Baie belangrike derde pilaar. Weet julle nog nie daarvan nie? Toe maar, dis oor. Daar's nog 'n paar pilare, nê? WhatsApp, TV, rekenaars, nê, 'n paar goed. En dan iewers is daar ook 'n pilaartjie daar deur agter wat hulle skool noem. Hy is ook daar. Maar weet julle, dis besonders om te kan leef. Ek weet iets daarvan, ek het tieners in my eie lewe en wêreld. Is nie maklik nie, maar wanneer ons die uitreike besoek, iets wonderlik, en hierdie kinders wat hier sit sal dit weet. Ek wil vir julle vra, hoekom doen julle wat julle moet doen? Hulle sal vir julle kan sê hoekom. Die goed wat ons beleef is die meeste intense bewuswording wat ek nog gehad het van kinders wat iets snap, is op ons uitreike. En my vraag is, wat dring hulle? Ons leer hulle in katechese, die liefde van Jesus is wonderbaar. Ons leer hulle dit. Het is ongelooflik om te sien hoe ons kinders dit in ons uitreike, in ons kontekste, dit reg kry, julle, om oor hulle grense te beweeg. Om hulle selfoon aan een kant neer te sit, om nie te bekommerd oor die klere wat hulle aantrek nie, om vroeg op te kan staan, en te kan sien hoe werk hulle met kinders, en wat hulle kan doen. Het is besonders om elke liewe jaar die ywer van 'n klomp vroue te kan sien in ons gemeente, van hulle wat hier sit, wat maande voor die tyd begin brei aan misse en serpe vir mense wat koud is. Ek weet van vrouens wat vanoggend nie hier kan sit nie, hulle kan nie kerk toe kom nie, hulle is te oud, wat dit vir maande stadig met sorg voor die tyd dit doen. En hulle sê hulle diepste oomblik is van hulle die uitreikfoto's terugkry, en hulle sien hierdie misse en serpe om kinders se nekke, en hulle verstaan, hulle lewe pas in, en hulle verstaan, dit maak sin. Het is besonders om deel te wees van die gemeente en stories hier te kan beleef van mense wat bo hulle seer kry en swaar kry uitstyg om vir ander om te gee. En ons gaan dit vier. Dis wat ons vandag gaan vier as ons hierdie spanne gaan uitstuur. Die liefde van Christus dwing ons. En ek wil met 'n kort gebed afsluit en daarna gaan ek vir Wai vra om vorentoe te kom om vir ons die spanne uit te stuur. En dis 'n gebed wat Willie Jonker daai eerste aand mee afgesluit het en ek wil dit vir ons voorlees. Kom ons bid saam. Here ons God, ons dank U vir U liefde van Christus. Ons dank U vir die liefde wat U geopenbaar het in die Seun. Laat dit die drang word en die vuur word in ons. Laat dit ons verlos van ons selflewe. Laat dit ons verlos van ons middelmatigheid. Laat dit ons bring tot 'n definitiewe keuse vir U. Laat dit ons daartoe bring om onsself onvoorwaardelik tot beskikking van U te stel. Hier is ons Here. Neem ons tog ter wille van ons Here Jesus Christus. Amen.